الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا شفینا صلی علی صلی علی محمد دل. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے سن سے اللہ نبینا سن سے تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمان تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. واللہ اٹھا تو چہرہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. انہیں کی بھوما آئے سمل ہے انہیں کا جلوہ چمل چمن ہے. انہیں کی بھوما آئے سمل ہے انہیں کا جلوہ چمل چمن ہے. انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت بولو گلاب میں ہے. واللہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر لکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر لکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا تو کرے میرے پیغمبر بتا تو کرے میرے پیغمبر کہ سب سے مشکل جواب میں ہے. واللہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب ہے اور کریم ایسا ملا کے جس جس کھلے ہاتھوں پر خزانے کریم ایسا ملا کے جس جس کھلے ہاتھوں پر خزانے پھر کیوں تمہارا دل اس تراب میں ہے بتاؤ اے مطلب پھر کیوں تمہارا دل اس تراب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ خدا پر ہے غضب پر کھلے کھلے بدکاریوں کے دفتر خدا پر ہے غضب پر کھلے کھلے بدکاریوں کے دفتر بچانے محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے سوس سے عشق چشم والا چلی چلی سے اسے پیدا ہے سوس شیشی عشق چشم والا کباب اب ہوں نہ پایا مزا چکے چکے کباب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری کریم اپنے حرم کا صدقہ غریب بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے اور رضا سے حساب لینا اور رضا سے حساب لینا رضا سے کوئی حساب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا دے چہرہ حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاح میں ہے صلی اللہ علیہ سمرے کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ جہی ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ جہی ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو سر نے قدامت سے اٹھتا نہیں گئے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں ان کے ٹکڑوں سے سانس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا اپنی زبانی یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں اپنی زبانی بن کہے گی میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں آقا بن کہے گی میری لاج رکھ دو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر سپ میں کھڑا ہوں شافائے مصطفیٰ کے کرونے لاج رکھ لی میرے کھوٹ پل کی لاج رکھ لی میرے کھوٹ پل کی ہوتے ہوئے بھی کرا ہوں نسبتوں کا کروں گے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کرا ہوں ان کے ٹکڑوں سے کی صف میں کھڑا ہوں نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد مصطفیٰ نور خدا نامی خدا صلی علی تم ہو خیر پر شانی خدا صلی علی تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا خدا صلی علی تم ہو ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو ٹھکانا بے ٹھکانوں کا شہر ہر دو سرا تم ہو ٹھکانا میرے کا شہر ہر دو سرا تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو حبیب کبریا تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبیٰ تم ہو شہید خیر پر شانِ خدا صلی علی میں صدقے سب مغموم ہے میں صدقے انبیاء یوں سب مغموم ہے لیکن جو سب پیاروں سے پیارا بولو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو سب اور حسینوں میں تم ہی ہو نبیوں میں تم ہو حسینوں میں تم ہی تم ہو خدا تم ہو نبی جلیا نبی تم ہو محبوب خدا تم ہو نبی جلیا نبی تم ہو شہید خیر پر شانِ خدا صلی سب سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک جھلک سب سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں کی بہاروں کی بہارے جان فضا تم ہو خیر شانِ خدا زمین میں ہے چمک چمک اس کی فلک پر ہے جھلک جھلک اس کی زمین میں ہے چمک اس کی فلک پر ہے جھلک جھلک اس کی شیشی یارو ستاروں کی دیا خورشید یارو ستاروں کی دیا تم ہو اور خدا کہتے نہیں بنتی جدا جدا خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو شہ خیر البرا تم ہو شہ خیر البرا شاشا خدا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو شہ خیر البرا تم ہو شہ خیر البرا شان خدا صلی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شیخ طریقت امیر اہل سنت شامت برکات العالیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے جی دے کرتے سکھ سے بنا جو عقل دے خدا ہوش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں کے سائے میں سوتے ہیں کے سائے میں کوئی ہمیں جگا

دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں، اور وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میں ان کے در کا بیکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سراپا نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی، نہ وہ محتاج ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کس قدر حیرت بالائے حیرت ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی یا عزیز بلند و بالا کوٹھی تیار کر لے، یا بہترین کار خریدے، یا کسی بھی صورت سے اپنی دنیاوی آسائش کا معیار بلند کرے، تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھنے کی جستجو میں مگن ہو جاتے ہیں، ایک دھن سی لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات تو حسد کے باعث زندگی پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم متقی اور پرہیزگار بندوں کو دیکھ کر یہ تمنا کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح یہ اسلامی بھائی جنت کے درجوں کی بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے، میں بھی اس طرح کوشش کروں، میں بھی نماز با جماعت کا پابند بنوں، تلاوت کروں، سنتوں کا پیکر بنوں، مدنی انعامات اور مدنی قافلوں کا پابند بنوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروں، اور دیگر مدنی کاموں میں شرکت کی برکتیں بھی حاصل کروں۔ مت لگا دل یہاں پچھتائے گا، مت لگا دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں۔ جنت ایماندار نیک اعمال والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 88-89، ترجمہ کنز الایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم نے کچھ جنت کے فضائل سنے، اب جنت میں لے جانے والے تو بہت سارے اعمال ہیں الحمدللہ، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، حج کریں، اسی طرح خوف خدا، عشق رسول، صحابہ کی محبت، سلام کرنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یعنی بے شمار ایسے کام ہیں کہ جن کو کر کے بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ آئیے میں دو تین، صرف مختصر آپ کو اشارتاً دو تین باتیں عرض کرتا ہوں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں کون کون سے ایسے اعمال ہیں۔ نمبر ایک، خوف خدا عز و جل۔ پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 76 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی جسے اپنے رب عز و جل کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ معاصی یعنی گناہ ترک کرے اور فرائض بجا لائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک جنت عدن اور دوسری جنت نعیم۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک جنت رب عز و جل سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کا صلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور عمل جنت میں لے جانے والا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ عز و جل نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مالک خلد و کوثر شاہ بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر علیہ سنت بارہا اس انداز میں دعائیں کرتے ہیں کہ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال میں ایک اور ذریعہ ہے محبت صحابہ علیہ رضوان۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیروی کرو، اور مزید روایت میں ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے۔ سرکار نامدار، دو جہاں کے تاجدار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا، اور فرمایا وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی برکتوں سے کون واقف نہیں؟ نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں آپ کی برکت سے مدنی انقلاب برپا ہوا۔ الحمدللہ عزوجل مئے حب دنیا کی مستی میں سرشار، فکر آخرت میں بے قرار ہو گئے، ہر وقت مال و دولت کو بڑھانے کے سہانے سپنے دیکھنے والے، بارگاہ رب العزت جل جلالہ سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لا زوال دولت کی دعائیں مانگنے لگے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زکات عشر کی ادائیگی میں بخل و کنجوسی کرنے والے، بخوشی زکات عشر ادا کرنے اور غریبوں مسکینوں رشتہ داروں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال مساجد جامعات و مدارس کی تعمیر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے لگے، لندن و پیرس جانے کی آرزو مند مکہ مدینہ کی زیارت کی حسرت میں تڑپنے لگے، بے دھڑک ہر وقت کہہ کہہ لگانے والے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہانے لگے، صرف دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے بے قرار اور دلفگار، ذاتی مطالعہ، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اور سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے ذریعے اخروی اور دینی علوم کے طلبگار بننے لگے۔ ناول، ڈائجسٹ اور اخلاق بگاڑنے والی الٹی سیدھی رومانی کہانیاں اور افسانے پڑھنے والے، فیضان سنت، رسائل عطاریہ، بہار شریعت، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان سے بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے لگے، ہر وقت گانے گنگنانے والے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لب ہلانے لگے، دنیاوی مفادات اور گندی ذہنیت کے ساتھ دوستیاں کرنے والے، اچھی اچھی نیات کے ساتھ ہر ایک پر نیکی کی خاطر انفرادی کوشش کرنے لگے، بات بات پر جھگڑا کرنے، خون بہانے اور رشتہ داریاں کاٹنے والے، پیشگی معاف اور صلح میں پہل کرنے لگے، نامحرم اجنبی عورتوں سے ہنسی مذاق اور بے تکلفی کرنے والے شرعی پردے کی سعادت پانے لگے، تفریح گاہوں اور مختلف شہروں کی فضول سیر و سیاحت کے شوقین مدنی قافلوں کے مسافر بننے لگے، ماں باپ کا دل دکھانے والے خدمت والدین اور ان کی دست و پابوسی کی برکت پانے لگے، یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے نادان اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چہروں پر داڑھی، بدن پر مدنی لباس اور سر پر زلفیں اور امامہ شریف کا مدنی تاج سجانے لگے، معاشرے کے بد کردار و بد گفتار سنن شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار بننے لگے، اولاد کو پکا دنیا دار بنانے والے، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ میں داخل کروا کر حافظ و عالم و مبلغ بنانے لگے، بے پردہ اور بے عمل نادان بہنیں با پردہ و با عمل ہو کر معلمہ، مدرسہ، مبلغہ بنی اور ان کے جا بجا با پردہ اجتماع ہونے لگے، بے نمازی نہ صرف نمازی بلکہ قاری اور امام و خطیب بننے لگے، خشک مزاج لذت عشق اور فاسق تقوی اور پرہیزگاری بلکہ کفار تک نعمت اسلام پانے لگے۔ واہ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی! میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کاش ہم پر بھی امیر اہل سنت کی ایسی سیدھی اور میٹھی نظر پڑ جائے کہ ہم نہ صرف نیک بلکہ نیک بنانے کا مدنی جذبہ پا جائیں۔ عمل کا ہو جذبہ ہو جذبہ عطا یا جیسے جیسے اللہ عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوتے رہیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اور جیسا بندہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند آئے ہمیں ایسا بندہ بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھی گئے، صلی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری آقا نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا آواز بلند مل کر پڑی، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری آقا نہیں، یہ تو کرم سکتا، دل ان کے فدا جان حسن حسن ان پہ فدا ہو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں بنایا میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے خود تو ٹھہرے خط میں رسول اور واسطیہ جیلانی کو ولیوں سنا کو آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کفالتوں کی نظر ہے ان کی ہماری سارے ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزی کی جانی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ حوالے جو کہے والی تجھے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام تیرے تقدیر بنانا ایک تیرے تقدیر بنانا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کسی کا احسان کیوں ہے کسی کو غالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے کہ تم گلو گے تمہارے در سے سلو لگی گئے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صدائے درود کیا کی رہے گی جنہیں سن سن دلشاد ہوتا رہے گا خدا خدا اہل سنت صحابہ رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ صلی زمین فلک میرا روشن کے نور کی مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ سمیت ملک میں روشنی میرے نبی کے نور کی مرحبا بابا دنیا کا چتا پکارا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار اسی طرح اجتماعی ذکر و نعت انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کی پاک وقاری کابینہ گلزار مدینہ مسجد بفر زون میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار تقریباً رات 9 بجے اجتماعی ذکر و نعت باب المدینہ کراچی کی پاک وقاری کابینہ گلزار مدینہ مسجد بفر زون میں انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو اجتماعی ذکر و نعت ہوگا۔ اسی طرح اس کابینہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی توجہ فرمائیں، یہ ہماری پاک ایوبی کابینہ ہے جس میں لیاقت آباد، گل بہار، عزیز آباد، حسین آباد اور گلزار ہجری شامل ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل 30 دن کا مدنی قافلہ یہاں سے 1 اپریل کو انشاءاللہ 1 اپریل 2017 کو سفر کرے گا۔ تو یہاں عاشقان رسول جو بھی موجود ہیں، ابھی اس میں تو آپ کو کافی ٹائم بھی مل رہا ہے، کم و بیش 3 مہینے باقی ہیں، تو ابھی سے نیت کر لیں، جن سے بن پڑے ابھی سے کر لیں اور اپنے ذہن میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کابینہ سے سفر کرنے والے 30 دن کے مدنی قافلے میں ہم بھی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک و مولا، جو تلاوت قرآن مجید کی گئی، نعتیں پڑھی گئیں، منقبت پڑھی گئی، اللہ ہم نے یہاں پر جو شرکت کی ہے، اللہ جو مدنی پھول پیش کیے، اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرما دے، یا رحم الراحمین اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا رحم الراحمین اس کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا رحم الراحمین اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد و عورت مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا رحم الراحمین جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں مولا، ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا رحم الراحمین اس پڑھنے پڑھانے کی، سننے سنانے کی ہم سب کو برکت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم ہمیں بخش دے، اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، اے مولا کریم ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں مولا، اے مولا ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مالک تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے مولا تیرے گھر میں حاضر ہیں، اے اللہ یہاں حاضرین میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا مولا، اس اپنے نیک بندے کے صدقے مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ یا رحم الراحمین ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، اے اللہ ہم سب کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی سعادت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو روزانہ 2 درس دینے یا سننے کی سعادت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں پابندی سے شرکت کی سعادت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں بالخصوص شرکت کی سعادت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں میدان محشر کی رسوائی سے بچانا، اے اللہ قبر کی تنگی سے بچانا، قبر کی وحشت سے بچانا، قبر کی گھبراہٹ سے بچانا، اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دینا، اے اللہ ایمان اور عافیت پر مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا، ہمیں دوزخ میں لمحہ بھر بھی داخل نہ فرمانا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، اس اجتماع پاک میں اے اللہ اسلامی بھائی دور و نزدیک سے آئے ہیں، دل میں طرح طرح کی دعائیں لیے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ مدنی چینل پر ناظرین دلوں میں تمنائیں لیے بیٹھے ہوں گے۔ مولا کریم تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ مولا ہم میں جو بیمار یا بیماروں کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں، مولا ہماری بیماریاں دور کر دے۔ اے مولا ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اے مولا ہماری بے روزگاریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری قرض داریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری مقدمے بازیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو روٹھے ہیں انہیں منا دے۔ اے اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ بے اولادوں کو نرینا اولاد، نیک صالح عافیت والی عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے۔ اے مولا کریم ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں با وفا بنا دے، با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، گالی گلوچ سے بچا لے، فلمیں ڈراموں سے بچا لے، گانے بازوں سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے، فحش دیکھنے سے بچا لے، فحش سننے سے بچا لے، فحش بولنے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، حرام کی طرف قدم بڑھانے سے بچا لے۔ اے مولا، اے مولا ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو میٹھے مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اور تمام علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلاۃ